สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงแจกสีเชบางนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่255เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่30ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับผมขออนุญาตทบทวนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกหมายความว่าโลกนี้ควรจะต้องเป็นไปนะครับอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับสวรรค์สวรรค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับโลกนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันควรจะเป็นอย่างนั้นสวรรค์นะครับเคร่งครัดนะครับทูตสวรรค์ทำงานเนี่ยตามที่พระเจ้าทรงบัญชาแน่นอนครับเคร่งครัดมากบนสวรรค์นั้นจริงใจครับจริงใจทุกคนนั้นรอคอยคำสั่งจากพระเจ้าทุกคนนั้นมีความกระตือรือร้นอยากจะทำนะครับอยากจะรับใช้พระเจ้าอันนี้คือจริงใจสมัครใจด้วยครับก็หมายความว่าเป็นจิตอาสานะครับเป็นจิตอาสาพี่น้องครับมีความปรารถนาเดียวก็คือความปรารถนาแห่งการรับใช้พระเจ้านะครับต่อไปครับจริงใจนะครับสมัครใจแล้วก็ตั้งใจครับตั้งใจอย่างแรงกล้าหมายความเกิดความฮึกเหิมครับบนสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นโลกครับต่อไปครับพร้อมนะครับพร้อมบนสวรรค์นั้นมีความพร้อมในการทำงานในการรับใช้พระเจ้าบนโลกนี้เราก็ต้องพร้อมกับในการรับใช้พระเจ้าทั้งในด้านร่างกายก็ดีสติปัญญาก็ดีความรู้ความสามารถก็ดีจิตใจก็ดีและจิตวิญญาณก็ดีจะต้องพร้อมในการที่จะรับใช้พระเจ้าบนสวรรค์นะครับมีความพร้อมสูงสุดเลยครับขอให้แผ่นโลกเป็นไปอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันต่อไปครับเป็นเรื่องของการทำทันทีครับทำแบบทันควันเลยนะครับไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับไม่รอจนใกล้จะถึงเวลาแล้วค่อยมาทำหรือหาเช้ากินค่ำนะครับหรือหาค่ำกินเช้าสิ่งต่างนี้ครับก็จะแสดงให้เห็นถึงความตระเตรียมความมีวินัยในการทำงานต่อไปสุดท้ายครับก็คือความสม่ำเสมอครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรว่าเป็นอย่างนั้นแผ่นดินโลกนั้นก็คือบนแผ่นดินสวรรค์นั้นมีความสม่ำเสมอมีความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้แผ่นดินโลกนี้อธิษฐานขอแผ่นดินโลกนี้ที่จะมีความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกันพี่น้องครับทั้ง8อย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับผมทวนทวนนะครับว่าต้องไม่เปลี่ยนแปลงต้องเคร่งครัดต้องจริงใจต้องสมัครใจต้องตั้งใจต้องพร้อมแล้วก็ต้องทันทีทันใดและสุดท้ายครับความสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่บนสวรรค์มีและพระเยซูกำลังสอนให้เราอธิษฐานให้สิ่งที่มีอยู่บนสวรรค์นั้นมีอยู่ในโลกนี้ด้วยนะครับเวลาเริ่มอธิษฐานนั้นเราข้าแต่พระบิดาแล้วก็อธิษฐานไปเรื่อยๆนะครับมีความหมายครับว่าต่อไปนี้ผมขอปรนนาตัวครับปรนนาตัวก็คือมอบถวายชีวิตนะครับต่อไปนี้ผมอยากจะตายต่อตัวเองให้ผมถูกตรึงไว้กับพระเยซูนี่ครับนี่คือการเริ่มต้นชีวิตอธิษฐานที่แท้จริงคำอธิษฐานที่แท้จริงนะครับเนื่องจากว่ามีพระนามประกอบไปด้วยพระนามของพระเจ้าประกอบไปด้วยแผ่นดินของพระองค์ประกอบไปด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะต้องสำเร็จทั้ง3อย่างนี้ครับเป็นส่วนสำคัญซึ่งเป็นพระลักษณะของพระเจ้านะครับหรือเกี่ยวข้องกับพระเจ้านั่นเองพระนามแผ่นดินและน้ำพระทัยนะครับเพราะฉะนั้นดาวิดนะครับพระองค์ก็แสดงถึงความพร้อมในการที่พระองค์จะขอพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของท่านดาวิดเขียนงี้ครับว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์นะครับข้าพระองค์ปิติยินดีที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และนี่คือสิ่งที่พระเยซูตรัสเช่นเดียวกันครับพระเยซูตรัสว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่คนของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้เผยพระวจนะเขารู้มาครับทุกยุคทุกสมัยทุกรุ่นครับรู้มาว่าไงครับรู้มาว่าสิ่งที่เป็นของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์สิ่งที่เกิดบนฟ้าสวรรค์แน่นอนครับเมื่อถึงเวลาก็จะเกิดในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะมีความยินดีเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เปิดเผยมาให้กับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรากล่าวว่าหรืออธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เรากำลังต่อสู้ครับต่อสู้กับอะไรครับต่อสู้กับโลกที่ตกอยู่ในความผิดบาปนะครับเรากำลังพูดว่าแผ่นดินโลกยังไม่ได้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์แน่นอนครับโลกนี้มีซาตานมากมายนะครับมีอำนาจมากมายน้ำพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้สำเร็จในจิตใจของมนุษย์ก็ยังครับเพราะว่ามนุษย์นั้นกำลังหันหลังให้กับพระเจ้าน้ำพระทัยของพระองค์จึงยังไม่สำเร็จในชีวิตของพวกเราในขณะเดียวกันครับชีวิตของผู้เชื่ออื่นก็ดำเนินไปในการขัดขืนไม่เชื่อฟังสวนทางกันตลอดเวลาครับด้วยเหตุนี้การอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นั้นก็จะพูดถึงเรื่องของการต่อสู้ใช่ไหมครับการต่อสู้กับมารซาตานการต่อสู้ในการแย่งชิงดวงวิญญาณที่ถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับการแย่งชิงดวงวิญญาณนั้นถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สุดเพราะเหตุว่าเขาแย่งออกมาจากใครครับจากมือของมารซาตานครับเพราะมารซาตานนั้นมันมาลักขโมยครับฆ่าคนนะครับทำลายความเชื่อทำลายตัวตนของคนไปย้อนครับเราเห็นนะครับว่าถ้าว่าน้ำพระทัยของพระองค์ยังไม่สำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์ก็ขอให้พระองค์ทรงโปรดกระทำให้สำเร็จในชีวิตของพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าของเรานั้นไม่ได้ยอมรับโลกตามที่สภาพมันเป็นอยู่นี้ก็คือโลกที่อยู่ในยุคแห่งความเสื่อมทรามเพราะถ้าเป็นอย่างที่บอกว่าถ้าว่าพระเจ้านะครับไม่ได้ยอมรับโลกตามสภาพที่มันเป็นอยู่นะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเวลาที่พระเยซูเข้าไปในพระวิหารพระเยซูก็คงจะไม่ได้บอกว่าอ้าวมีอะไรกันนะสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแน่เลยพระเยซูไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่ไหมครับพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูเข้าไปในพระวิหารแล้วก็เอาเชือกทำเป็นแส้ครับแล้วก็ล้มกระดานล้มโต๊ะนะครับของพวกที่รับแลกเงินนี่คือสิ่งที่พระเยซูทำครับแสดงว่าพระเยซูไม่ได้ยอมรับโลกตามที่มันเป็นอยู่นะครับมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จอยู่แล้วในโลกนะครับพระองค์ก็คงไม่เสด็จเข้ามาซึ่งพระชนเพื่อทำลายความตายความบาปใช่ไหมครับถ้าพระองค์ปรารถนาที่จะให้มันคงอยู่หมายความว่าบาปต่างๆนั้นคงอยู่พระองค์จะไม่ทรงสัญญาว่าเช็ดน้ำตาทุกหยดถ้าพระองค์ทรงปรารถนาให้ความโศกเศร้ายังคงอยู่พี่น้องครับขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ได้นะครับในทุกๆสิ่งเราจะต้องพัฒนาสิ่งที่เราพัฒนาได้สิ่งที่เราพัฒนาไม่ได้เราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าส่งคนมาเก็บเกี่ยวหรือมาพัฒนาระบบหรือแม้กระทั่งคนหรืออีกหลายอย่างที่เป็นของพระองค์พี่น้องครับการขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่พี่น้องต้องเข้าใจดีๆนะครับพระเยซูไม่ได้ถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าและบางคนก็เหมาเอาว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยซ้ำจริงๆไม่ใช่ครับพระเจ้าไม่ได้ถือว่าการอาธรรมเหล่านั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าทรงพระพิโรธการอาธรรมเหล่านั้นครับในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เอาเชือกทำเป็นแส้ใช่ไหมครับคว่ำโต๊ะนักและพวกแลกเงินครับขับไล่ออกไปเพราะคัมภีร์บอกกับเรานะครับว่าพระองค์ทรงขับไล่คนแลกเงินออกไปจากพระวิหารครั้งที่สองนั้นพระองค์ทรงเกลี้ยกล่อมจนทุกคนวิ่งหนีไปโดยไม่ได้เอาเงินไปสักเหรียญเดียวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในขณะเดียวกันครับพระเยซูก็ทรงทราบถึงเบื้องต้นและเบื้องปลายหมายความว่าคือรู้ตั้งแต่ปฐมเหตุครับ พระเยซูอยู่ที่นั่นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างร่วมด้วยกันกับพระบิดาพระเยซูทรงถามถึงเบื้องต้นและเบื้องปลายพระองค์ไม่เคยยอมรับหรอกครับพระองค์ทรงต่อสู้กับมันพระองค์ไม่เคยยอมแพ้มันสักครั้งเดียวพระองค์ทรงแสวงหาหน้าพระทัยของพระเจ้าครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเราจะต้องแสวงหาหน้าพระทัยของพระเจ้าครับอย่าไปยอมรับสถานการณ์เช่นที่เป็นอยู่นี้หลายครั้งทีเดียวเราคิดว่ามันก็เป็นไปตามคันลองที่มันควรจะเป็นแต่หากว่าเราไม่พอใจเพราะเหตุที่ว่าเขาไม่มีความยุติธรรมบางคนอาจจะช่อฉนครับบางคนอาจจะโกงบางคนอาจจะเอารัดเอาเปรียบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราเองนั้นคือเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับเราจะต้องต่อสู้นะครับเพื่อให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคริสตจักรของพระองค์และแผ่นดินของพระเจ้าอุปสรรคครับก่อนที่จะจบวันนี้นะครับอุปสรรคของเราในการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือเราต้องการให้เป็นไปตามใจของเราเองนะครับเรามีเชื้อโรคที่ทำลายชีวิตชนิดหนึ่งที่เรียกว่าความสบายหรือว่าคอมฟอร์ตนะครับคอมฟอร์ตเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าสบายอาการของโรคนี้ครับก็คือการที่เราลุ่มหลงและกระหายมันลุ่มหลงครับนะครับติดกับมันซะแล้วและกระหายมันทำให้เราเห็นว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเรามากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้เป็นความเห็นที่ผิดนะครับการอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นการเซลฟ์ทอล์กหรือพูดกับตัวเองการอธิษฐานเนี่ยนะครับเรามีคู่ที่ฟังเราแน่นอนครับในขณะเดียวกันครับเราจะต้องออกจากความสะดวกสบายออกจากคอมฟอร์ตโซนของเรานะครับเพราะอะไรครับเพราะมันนี่เราเห็นถ้าใครอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยแสดงว่าเขาตกเป็นเหยื่อของมารซาตานไปแล้วเพราะมารซาตานเนี่ยมันพยายามที่จะให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนโดยเฉพาะยิ่งคริสเตียนเข้มแข็งนะครับหรือแม้กระทั่งนักเทศรับใช้ก็เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำหนุนใจพี่น้องที่ทำงานรับใช้พระเจ้าด้วยในส่วนหนึ่งนะครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับหวังที่จะให้สิ่งที่เกิดขึ้นบนสวรรค์นั้นปรากฏสำเร็จเกิดขึ้นในโลกนี้ด้วยขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรท่านนะครับการอธิษฐานเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเรานะครับในขณะที่เราเองต้องเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอย่าไปเปลี่ยนคนอื่นอย่างเดียวครับเราต้องเปลี่ยนแปลงเองด้วยอาเมน